22. สนิทัสสนสัพปฏิฆติกะ 7. ปัญหาวาน 1. ปัจจญานุโลม 1. วิพังควานเหตุปัจจัย 29. สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยเหตุปัจจัยด้วยเหตุที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะเหตุที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และกตตารูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้โดยเหตุปัจจัยจะแก่เหตุที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปที่เห็นได้และกระทบได้โดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละในวงเล็บเฉพาะบทที่มีสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นมูลพึงจำแนกเป็นเจ็ดวาระด้วยเหตุนี้อารามณปัจจัย30. สภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอารามณปัจจัยได้แก่บุคคลเห็นแจ้งรูปโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินรูปนั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นอุทัจจะจึงเกิดขึ้นโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณโดยอารัมมณปัจจัยขันธ์ที่เห็นได้และกระทบได้เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานปุเพนิวาสานุสติญาณอนาคตังสยานและอาวัจนจิตโดยอารัมมณปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอารัมมณปัจจัยแต่แก่บุคคลเห็นแจ้งจักษุละกายเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุสัทธายตนะเป็นปัจจัยแก่โสตวิญญาณละโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณและขันธ์ที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานปุเพนิวาสานุสติญาณอนาคตังสยานและอาวัจนจิตโดยอารามณปัจจัย 31. สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอารามณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโวสถแล้วพิจารณากุศลนั้นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานละพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานมรรคผลและอวัชนะจิตโดยอารามณปัจจัยพระอริยพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นละบุคคลเห็นแจ้งหทัยวัตถุอิทธินทรีย์ปุริสินทรีย์ชีวิตินทรีย์อาโปธาตุกวริงการาหารขันที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ด้วยเจโตปริยญาณอากาสานัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่กาบิญญาณัญจายตนะโดยอารัมมณปัจจัยอากินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะละขันธ์ที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยถากรรมูปัคญาณอนาคตังสยานและอาวัชนจิตโดยอารามณปัจจัยอธิปติปัจจัย 32สภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณาธิปติได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินรูปให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินรูปนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณาธิปติได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจักษุละกายเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจักษุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้น33สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นละออกจากฌานละพระอริยะออกจากมรรคละออกจากผลละพิจารณาผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นละพิจารณานิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานมรรคและผลโดยที่ปฏิปัจจัยบุคคลยินดีเพลิดเพลินหทัยวัตถุอิทธินทรีย์ปุริสินทรีย์ชีวิตินทรีย์อาโปธาตุกวริงการาหารขันธ์ที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินหทัยวัตถุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้โดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้โดยอธิปติปัจจัยในเล็บบทที่มีสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นมูลพึงจำแนกเป็นเจ็ดวาระพึงจำแนกอธิปดีธรรมโดยสงเคราะห์เข้าในรูปสามอย่างอนันตรปัจจัย34สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานโคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคโวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคมรรคเป็นปัจจัยแก่ผลผลเป็นปัจจัยแก่ผลอนุโลมเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติเนวสัญญานาสัญญายตนะของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติโดยอนันตรปัจจัยสมานันตรปัจจัย35สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยสมานันตรปัจจัยในมูลปัจจัยนี้เหมือนกับอนันตรปัจจัยสหชาตปัจจัยเป็นต้น36สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้โดยสหชาตปัจจัยในมูลพึงทำให้เหมือนกับปฏิจจวานในอัญญมัญญปัจจัยเหมือนกับอัญญปัจจัยในปฏิจจวานในนิสัยปัจจัยเหมือนกับปฏิจจวานอุปนิสัยปัจจัย37สภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยปนิสัยปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณูปนิสัยและปกตูปนิสัยละ ปกตูปนิสยะได้แก่บุคคลเมื่อปรารถนาวรรณสมบัติจึงให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถละวรรณสมบัติเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาละปัญญาราคะความปรารถนาสุขทางกายทุกทางกายมรรคและผลสมาบัติโดยปนิสยปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยปนิสยปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณูปนิสยและปกตูปนิสยและปกตูปนิสยได้แก่บุคคลเมื่อปรารถนาจักขุสมบัติและเมื่อปรารถนากายสมบัติสัทธสมบัติโหตถัพพสมบัติจึงให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถบุคคลอาศัยอุตุเสนาสนะแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถทำฌานวิปัสสนามรรคอภิญญาสมาบัติให้เกิดขึ้นฆ่าสัตว์ละทำลายสงฆ์จักขุสมบัติละโพธพัสสมบัติอุตุเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาละปัญญาราคะละความปรารถนาสุขทางกายทุกทางกายมรรคและผลสมาบัติโดยอุปนิสัยปัจจัย38สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยปนิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปนิสยาอนันตรูปนิสยาและปกตูปนิสยาละปกตูปนิสยาได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถทำฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลและปัญญาราคะละความปรารถนาสุขทางกายทุกทางกายและโภชนะแล้วให้ทานละทำลายสงศรัทธาละปัญญาราคะละความปรารถนาสุขทางกายทุกทางกายและโภชนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาละปัญญามรรคและผลสมาบัติโดยปนิสัยปัจจัยปุเรชาตปัจจัย39สภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยปุเรชาตปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารัมมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งรูปโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินรูปนั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิละวิจิกิจฉาละอุทจจะละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณโดยปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจักษุละกายเสียงละโพธพะโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุสัทธายตนะเป็นปัจจัยแก่โสตวิญญาณละโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยปุเรชาตปัจจัยวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณและกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งหทัยวัตถุอิทธินทรีย์ปุริสินทรีย์ชีวิตินทรีย์อาโปธาตุกวลิงการาหานโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงและโทมนัสจึงเกิดขึ้นวัตถุปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยปุเรชาตปัจจัย40

ในปฏิสนธิขณะขันธ์หนึ่งที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามและกตัตตารูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยวิปากปัจจัยละขันธ์เป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุโดยวิปากปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้โดยวิปากปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปที่เห็นได้และกระทบได้โดยวิปากปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่กตัตตารูปที่เห็นได้และกระทบได้โดยวิปากปัจจัยในมงเล็บพึงขยายให้พิสดารเป็นเจ็ดวาระอย่างนี้พึงขยายประวัติการและปฏิสนธิการอาหารปัจจัย45สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอาหารปัจจัยได้แก่อาหารที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอาหารปัจจัยในปฏิสนธิขณะอาหารที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และกตัตตารูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอาหารปัจจัยกวลิงการาหารเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอาหารปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้โดยอาหารปัจจัยแต่แก่อาหารที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปที่เห็นได้และกระทบได้โดยอาหารปัจจัยในปฏิสนธิขณะอาหารที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่กตัตตารูปที่เห็นได้และกระทบได้โดยอาหารปัจจัยกวริงการาหารเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เห็นได้และกระทบได้โดยอาหารปัจจัยในมูลเล็บพึงจำแนกประวัติการและปฏิสนธิการเป็นเจ็ดวาระอย่างนี้แม้วาระทั้งเจ็ดพึงเพิ่มกวริงการาหารด้วยอินทรียปัจจัย46สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอินทรียปัจจัยแก่จักขุ4เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละกายินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยอินทรียปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอินทรียปัจจัยได้แก่อินทรีย์ที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอินทรียปัจจัยในปฏิสนธิขณะอินทรีย์ที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และกตัตตารูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอินทรียปัจจัยรูปชีวิตอินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กตัตตารูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอินทรียปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้โดยอินทรียปัจจัยได้แก่อินทรีย์ที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปที่เห็นได้และกระทบได้โดยอินทรียปัจจัยในปฏิสนธิขณะอินทรีย์ที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่กตัตตารูปที่เห็นได้และกระทบได้โดยอินทรียปัจจัยรูปชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กตัตตารูปที่เห็นได้และกระทบได้โดยอินทรียปัจจัยในมูลพึงจำแนกประวัติการและปฏิสนธิการเป็นเจ็ดวาระอย่างนี้ส่วนรูปชีวิตินทรีย์พึงเพิ่มในตอนท้ายท้าย47สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอินทรียปัจจัยได้แก่จักขุ4และจักขุวิญญาณเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยจักขุวิญญาณโดยอินทรียปัจจัยและกายินทรีย์และกายวิญญาณเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยกายวิญญาณโดยอินทรียปัจจัยฌานปัจจัยเป็นต้น 48สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยฌานปัจจัยเป็นปัจจัยโดยมรรคปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามโดยสัมปยุตตปัจจัยละขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละวิปยุตตปัจจัย49สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยวิปยุตตปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยวิปยุตตปัจจัยมี3อย่างคือสหชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยวิปยุตตปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่กตัตตารูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยวิปยุตตปัจจัยขันธ์เป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุโดยวิปยุตตปัจจัยหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์โดยวิปยุตตปัจจัยปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยวิปยุตตปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้โดยวิปยุตตปัจจัยมี2อย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานอรูปที่เห็นได้และกระทบได้โดยวิปยุตตปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่กตัตตารูปที่เห็นได้และกระทบได้โดยวิปยุตตปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนซึ่งเห็นได้และกระทบได้โดยวิปยุตตปัจจัยในมูลเล็บพึงขยายวาระทั้ง5ที่เหลือให้พิสดารอย่างนี้พึงขยายสหชาตะและปัจฉาชาตะให้พิสดารอธิปัจจัย50สภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอธิปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะละบุคคลเห็นแจ้งรูปโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณโดยอธิปัจจัย51สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้โดยอธิปัจจัยได้แก่มหาภูตรูปหนึ่งที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสองโดยอธิปัจจัยมหาภูตรูปสองเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปหนึ่งโดยอธิปัจจัยมหาภูตรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปและกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเห็นไม่ได้แต่กระทบได้โดยอธิปัจจัยโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขายตนะและรสายตนะโดยอธิปัจจัยที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานมหาภูตรูปหนึ่งเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสองโดยอธิปัจจัยมหาภูตรูปสองเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปหนึ่งโดยอธิปัจจัยมหาภูตรูปที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานเป็นปัจจัยแก่อุปาทายรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้โดยอธิปัจจัยสำหรับราวสัญญสัตตพรหมมหาภูตรูปหนึ่งที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสองโดยอธิปัจจัยมหาภูตรูปสองละ สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้โดยอธิปัจจัยในวงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับนิสัยปัจจัยในปฏิจจวาลสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่มหาภูตรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปและกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอธิปัจจัยในเล็บพึงขยายให้พิจารณาจนถึงอสัญญสัตตพรหมปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจักษุละกายเสียงละโผฏฐัพพะโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้นจักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละโผฏฐัพพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยอธิปัจจัยในเล็บพึงขยายสี่วาระที่เหลือให้พิสดารเหมือนกับสหัชชาตปัจจัยในปฏิจจวาลไม่มีแตกต่างกัน52สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอธิปัจจัยมี5อย่างคือสหัชชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทริยะสหัชชาตะได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอธิปัจจัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละอาโปธาตเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปและกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ละอาโปธาตเป็นปัจจัยแก่อิทธินทรีย์ละกวริงการาหารโดยอธิปัจจัยที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเราอสัญญสัตตพรหมอาโปธาตเป็นปัจจัยแก่กตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอธิปัจจัยปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งหทัยวัตถุอิทธินทรีย์ปุริสินทรีย์ชีวิตินทรีย์อาโปธาตกวริงการาหารโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้นหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอธิปัจจัยกวริงการาหารเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอธิปัจจัยรูปชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กตัตตารูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอธิปัจจัยในมูลเล็บพึงจำแนกหกวาระที่เหลืออย่างนี้พึงเพิ่มสหชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทริยะ53สภาวธรรมที่เห็นได้กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอธิปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่รูปายตนะและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้โดยอธิปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้และมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปที่เห็นได้และกระทบได้โดยอธิปัจจัยในปฏิสนธิขณะในมือเล็บย่อสำหรับเราสัญญาสัตตพรหมพึงจัดไว้ด้วยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้โดยอธิปัจจัยในมือเล็บย่อ54สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้และมหาภูตรูป เป็นปัจจัยแก่จิตตมุฏฐานารูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ละในวงเล็บพึงเพิ่มจนถึงอสัญญัสสัตตพรหมปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะและหทัยวัตถุละโพธพายตนะและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอธิปัจจัยพึงจำแนกสี่วาระที่เหลือ55สภาวธรรมที่เห็นได้กระทบได้และที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอธิปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่รูปายตนะและจักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นได้กระทบได้ที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะได้แก่รูปายตนะจักขายตนะและจักขุวิญญาณเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณโดยอธิปัจจัยในมุเล็บนัตถิปัจจัยและวิคตปัจจัยเหมือนกับอนันตรปัจจัยอวิคตปัจจัยเหมือนกับอธิปัจจัย 1. ปัจจยานุโลม 2. สังขยาวานสุทธนัย 56เหตุปัจจัยมี7วาระอารมณปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอนันตรปัจจัยมี1วาระสมนันตรปัจจัยมี1วาระสหชาตปัจจัยมี21วาระอัญญมัญญปัจจัยมี6วาระนิสัยปัจจัยมี21วาระอุปนิสัยปัจจัยมี3วาระปุเรชาตปัจจัยมี6วาระปัจฉาชาตปัจจัยมี7วาระอาเสวนปัจจัยมี1วาระกรรมปัจจัยมี7วาระวิปากปัจจัยมี7วาระอาหารปัจจัยมี7วาระอินทรียปัจจัยมี9วาระฌานปัจจัยมี7วาระมรรคปัจจัยมี7วาระสัมปยุตตปัจจัยมี1วาระวิปยุตตปัจจัยมี8วาระอธิปัจจัยมี25วาระนัตถิปัจจัยมี1วาระวิคตปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี25วาระเหตุสภาคะใน57อธิปฏิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระสหชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี1วาระนิสัยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระอินทรียปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระมรรคปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี1วาระวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระอธิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระอวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระเหตุสามัญญคตนา58ปัจจัย5คือเหตุสหชาตะนิสยาอัตถิและอวิคตะมี7วาระปัจจัย6คือเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิสยาอัตถิและอวิคตะมี1วาระปัจจัย7คือเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิสยาสัมปยุตตาอัตถิและอวิคตะมี1วาระปัจจัย6คือเหตุสหชาตะนิสยาวิปยุตตาอัตถิและอวิคตะมี7วาระในมุเล็บอวิปปากะ4ปัจจัย6คือเหตุสหชาตะนิสยาวิปากะอัตถิและอวิคตะมี7วาระปัจจัย7คือเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิสยาวิปากะอัตถิและอวิคตะมี1วาระปัจจัย8คือเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิสยา

เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้โดยสหชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้โดยสหชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้มีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นได้กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้โดยสหชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้โดยสหชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นได้กระทบได้และที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้โดยสหชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นได้กระทบได้ที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้โดยสหชาตปัจจัย62สภาวธรรมที่เห็นได้กระทบได้และที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้มีอย่างเดียวคือปุเรชาตะสภาวธรรมที่เห็นได้กระทบได้ที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยสหชาตปัจจัยและปุเรชาตปัจจัย 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวานสุทไนัย 63ณเหตุปัจจัยมี25วาระณอารัมมณปัจจัยมี22วาระณอธิปติปัจจัยมี25วาระณอนันตรปัจจัยมี25วาระณสมนันตรปัจจัยมี25วาระณสหชาตปัจจัยมี12วาระณอัญญมัญญปัจจัยมี24วาระณนิสัยปัจจัยมี9วาระณปนิสัยปัจจัยมี25วาระณปุเรชาตปัจจัยมี22วาระณปัจฉาชาตปัจจัยมี25วาระณอาเสวนปัจจัยมี25วาระณกรรมปัจจัยมี25วาระณวิปากปัจจัยมี24วาระณอาหารปัจจัยมี25วาระณอินทรียปัจจัยมี23วาระณฌานปัจจัยมี25วาระณมรรคปัจจัยมี25วาระณสัมปยุตตปัจจัยมี24วาระณวิปยุตตปัจจัยมี22วาระโนอธิปัจจัยมี9วาระโนนัตถิปัจจัยมี25วาระโนวิคตปัจจัยมี25วาระโนอวิคตปัจจัยมี9วาระณเหตุทุกขไนณอารัมมณปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี22วาระในวงเล็บเหมือนกับข้อความตอนต้นโนอวิคตปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี9วาระณเหตุติกไนณอธิปติปัจจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารัมมณปัจจัยมี22วาระณอนันตรปัจจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารัมมณปัจจัยมี22วาระณสมนันตรปัจจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารัมมณปัจจัยมี22วาระณสหชาตปัจจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารัมมณปัจจัยมี9วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารัมมณปัจจัยมี22วาระณนิสัยปัจจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารัมมณปัจจัยมี9วาระณอุปนิสัยปัจจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารัมมณปัจจัยมี21วาระ ณปุเรชาตปัจจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารัมมณปัจจัยมี22วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารัมมณปัจจัยมี22วาระละณสัมปยุตตปัจจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารัมมณปัจจัยมี22วาระณวิปยุตตปัจจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารัมมณปัจจัยมี22วาระโนอธิปัจจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารัมมณปัจจัยมี9วาระโนนัตถิปัจจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารัมมณปัจจัยมี22วาระโนวิคตปัจจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารัมมณปัจจัยมี22วาระโนอวิคตปัจจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารัมมณปัจจัยมี9วาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียะจบ3ปัจจญานุโลมปัจจนียะเหตุทุกขนัย64ณอารัมมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระณอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระณอนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระณสมนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระณอุปนิสติยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระณปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระละณสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระณวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี1วาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระโนวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระเหตุสามัญญคตนา65ณอารามณปัจจัยกับปัจจัย5คือเหตุสหชาตะนิสยะอธิและอวิคตะมี7วาระละณอนันตรปัจจัยกับละมี7วาระณสมนันตรปัจจัยกับละมี7วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับละมี7วาระในเล็บแม้ในข้อความนี้ก็ย่อไว้ณสัมปยุตตปัจจัยกับละมี7วาระณวิปยุตตปัจจัยกับละมี1วาระโนนัตถิปัจจัยกับละมี7วาระโนวิคตปัจจัยกับละมี7วาระณอารัมมณปัจจัยกับปัจจัย6คือเหตุสหชาตะอัญญมัญญนิสยาอธิและวิคตะมี1วาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระโนวิคตปัจจัยกับละมี1วาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจจนียะจบ4ปัจจยะปัจจนียานุโลมณเหตุทุกขนัย66อารามณปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี9วาระอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระสมนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระสหชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี21วาระอัญญมัญญปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี6วาระนิสยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี21วาระอุปนิสยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระปุเรชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี6วาระปัจฉาชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี7วาระอาเสวนปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระกรรมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี7วาระวิปากปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี7วาระอาหารปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี7วาระอินทรียปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระฌานปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี7วาระมรรคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี7วาระสัมปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระวิปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี8วาระอธิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี25วาระนัตถิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระอ อวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี25วาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียานุโลมจบปัญหาวานจบสนิทัสสนสัพปติฆะติกะจบธรรมานุโลมติกะปัฏฐานสุดท้ายจบ